ولو يعجل الله و اگر الله زود میرسانید ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم و اگر الله زود میرسانید به مردمان از شر بدی و مجازات را استعجالهم بالخير طوری که زود میخواد خیر و نعمت را لقضي اليهم اجلهم خامخا به پایان میرسید عمر ایشان. امام قرطبی رحمت الله علیه میفرمه که در آیه حذف وجود دارد. ولو يعجل الله للناس الشر و اگر الله جل جلاله زود میرسانید برای انسانها بدی را و جزای اعمالشان را که بد میکنند تعجیلا مثل استعجالهم بالخیر زود مانند عجله ام انسان در امور خیر و نعمت لقضی ایلیهم اجلهم خامخا زندگیشان پایان میشد. ولی الله حلیم است، تو بد میکنی عجیب است. انسانی که اعمال را صبح بکند با مجرد که نیک بوده باشه فورا نوشته میشود. اگر اعمال بد را بکنی ملائکه‌ای که در طرف رست راستتان است و موکول به نوشتن اعمال ما شماست و ملائکه‌ای دست چپ میه که انتظار بکش انشاءالله توبه میکنه، ولی وقت نمازش رسیده به خدا که سجده بکنه حتما تغییر در زندگیش میه و حتما توبه میکنه. بنان اصلاح برش نماز پیشین میخوانیم، وقتی که توبه نمیگو باز میخواه که نوشته کنه، باز برش میگه تاخیر بکن، وقت داره انشاءالله در نماز دیگر بازی توبه میکنه. باز که نماز دیگر توبه نکردیم باز برش میگه که میگه دست طبیق شام میشود انشاءالله در نماز شام میکاره میکنه تا باور بون تا صبح ایره نمیگذاره که نوشته بکنه. پس این کاریست که الله جل جلاله به ما حلم دارد، حوصله میکند، حتی به ملائکه تأخیر میدهد. و یک جمعه به دیگر جمعه، یک رمضان به دیگر رمضان، این کلش مکفرات است و کلش وسائل است که الله جل جلاله ما و شما را میبخشد. ولی انسان باید زمان و مکان را ارزش قائل بوده باشد، عمرش باید ارزش قائل شود که نباید به جای تلفش بکند. تعجیل چی را میگوید؟ تقدیم شیء علی وقته المقدر له. تعجیل است که یک شیء که از وقتش که در پیش بخوای. میبینید که میوه یک مرحله را طی میکنه تا که به پختگی خود برسه. اگر پیش از اون استفاده میکنید در حقیقت تعجیل کردی. استعجال طلب تعجیل همیشه از طرف بنده میباشد. همیشه انسان ها عادتش به است که زود زود یک کار شود، زود زود یک کار شود. در کل امور و دعوت اسلامی ما تو راستیم. ببینید که وقتی که اگر ما خشتا را نبیاریم، بنا را نبیاریم، زمین بر جور نکنیم، حتی زمان در نظر نگیریم، ممکن نیست که این مسجد جور شود. شما زمان باید برش بتین، نشه که در زمستان کار بکنی، وقت برش بدی که در یک سالی باید جور شود. ولی کار دعوت اسلامی که میکنی چی میگه؟ یک طرف دیگه مردم چرا اصلاح نمیشه؟ به این مردم کی کار کرد؟ به این مردم کی راهنمایی کرد؟ کی در فکر شد که اصلاح نشد؟ و هم یک کار نکردی باز خود به اصلاح به جانبات خیالت میاد که برسی. فنظر الذين پس میگذاریم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا پس میگذاریم آنان را که امید ندارن لقاءنا ملاقات ما را. فی طغیانهم در سرارت ایشان یعمهون سرگردان میروند. ما میگذاریم آنان را که امید ملاقات ما را ندارن، باور به ملاقات ما ندارد. یرجون رجا در قرآن کریم معانی متعدد میدهد. یکان جا رجا به معنی ترس است. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا پس ما میگذاریم آنان را که میترسن از ملاقات ما، از ملاقات ما میترسن، او را میگذاریم. کسی را که خدا را دوست نداشته الله دوستی از اون را نمیگیرد. ما میگذاریم آنان که لا يرجون لقاءنا امید نعمت ما را ندارد، نعمت ما را که نمیخواد با جنت باورمند نیست، اونا را ما میگذاریم. فی طغیانهم در شرارتشان یعمهون سرگردان می روند. و اذا مثل انسان و چون برسد به انسان الدر و رنج و زیان و تکلیف دعانا لجنبه بخواند ما را به پهلو خوابیده. به پهلو خوابیده دیگه به الله آواز میکن یا الله این مشکل ما را حل بکن. او قاعدن یا نشسته، او قائمن یا استاده. با مجرد که سختی و تکلیف برش برسد در هر حالت الله جل جلاله را آواز میکنه و رفع حاجات میخواهد. فلما کشفنا پس چون برداریم عنه از امی انسانی که به پهلویش است با به حالت استاده است یا در حالت نشسته است، دره رنج و ناراحتی او را مره که علم یدعونا الى در مسه، مره برود که علم یدعونا، گویا که هرگز نخوانده است ما را الى در، بر رفع رنجی که مسه رسیده بود به وی. ایتو فکر میکنه که نه دعایی بود نشه ای بود، ادگاه که ما از او همون رنج تکلیفش که برش میرسد به الله چیق میزند. وقتی که الله میگه ما رفعش میکنیم، بعد از او ایتو میشود مثل که اصلا ما را آواز نکرده بود. ما بسیار واقعیت بسیار زیاد هم تو میشود، چندین بار از الله چیزی را میخواییم و الله برای ما شما میدهد، ولی بعد متعهد نمیباشیم. کذالک همچنین زوین للمسرفین، آراسته کرده شده برای اسراف کنندگان، ما کانی عملون آنچه که میکردن، این برش زینت برش داده شده. زوین للمسرفین، برای کسایی که اسراف کنندگان هستند. اسراف عمر خود اسراف میکند، مال خود را به جای تلف میکند، علم و حیات خود را به جای تلف میکند، ما کانی عملون آنچه که میکردن. ببینید که هر کسی که امیدش به ملاقات پروردگار کم باشد، به نعمتهای الهی کم بوده باشد، با امو اندازه در دار دنیا ساتری کرده رایسته، ام میشه به این خوش است که صبحی براید به فحاشی و رزالت و چکر و سیاحت، تا خفتن باید گم بوده باشد و ایش سیرم نمیشود. چرا این رقم هستن؟ به خاطر اینکه گشنه هستن، جایی که در اوجا حق است در اوجا باید سیر شوند، به او ایمان ندارد. کل مرحله حیاتش در این دنیا است و هیچ هم بس نمیگوید، هیچ بس هم نمیگوید. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم، چون نیست که همیشه انسان در عمرش مطابق با خواسته های زندگی بکند. اگر ما 70 سال داشته باشیم، در حقیقت یک 15 سالش خوب به طفولیت ما تیر می شود، یک 15 سال دیگهش بر سفیده ما داده می شود، 30 سال کم می شود، بر ما می ماند 40 سال. در 40 سال هم دیگه فکر بکنن که چه قرازا باز همه تو مصروف میشیم که جز هیچ کاری کرده نمیتونیم، چه قش مریض میشیم، چه قش با مشکلات دیگری روبرو میشیم. بسیار گمر کمی به ما میمونه که در حقیقت او را با امیال شهوانی خود ما دست پیدا بکنیم. نشود که اتو فکر بکنن که همیشه امی عمر است، نه. قرآن کریم میگه که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم، هر ما هلاک کردیم امتها را من قبلكم، پیش از شما، پیش از شما امتها را ما هلاک کردیم. لما ظلمو، چون ستم کردن، لما ظلمو چون ستم کردن. ستم چی است؟ استعمال شی در غیر موضوعه. دین را کنار گذاشتن، خودشان قانون را دست گرفتن. و جاءتهم رسلهم، کسی بود که به خاطر ستم کردن که چیز را نمیفهمیدن، مجبور بودن یک دستور خجور میکنن، نه. و جاءتهم رسلهم، آورد به ایشان پیغمبران ایشان، بالبینات، نشانی های روشن، و ما کانو لیؤمنو، و نبودن ایشان که ایمان آرند، و ما کانو لیؤمنو، نبودن که اینها ایمان می آوردند. کذالک نجزی القوم المجرمین، همچنین جزا و بدله می دهیم گروه گناهکاران را. گروه گناهکار را ما به می قم بدله می دهیم که اونها را از بین می بریم، مورد خشم خود اونها را قرار می دهیم. ثم جعلناكم خلائف، آن دیگه پیام به ما میدهد که او مسلمان ها شما به مسائلتان دقیق بوده باشین. ثم جعلناكم، بازگردانیدیم شما را، خلائف فی الارض، جانشینان مردم های گذشته، فی الارض در زمین، من بعدیم پس از ایشان، لننظر کیف تعملون، تا ببینیم که شما چی کار میکنید، لننظر کیف تعملون، تا ببینیم که چی کار میکنید شما، شما کدام طرف میرید. سر قوم عاد و ثمود دلت نخسوخت، یک دفعه نگفتی که چرا اینا اینقدر بدبخت شدن، و فهمیدی که این اعمال و ناکرداری هایی بود که اونا را بدبخت ساخت. حال تو را در جای از جای دادیم که تو چی میکنی. و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات، و چون خوانده شود بر ایشان آیات ما، بینات بسیار واضح و روشن، قال الذین لا یرجون لقاءنا، گوین آنانی که امید ندارن اخذ نعمتهای ما را، لقاءنا ملاقات ما را، نأتی به قرآن غیر هذا او بدله، بیار به قرآنی که غیر ازی بوده باشد، این قرآن اوستو که یک قرآن بر ما بر که ائتلاف داشته باشد، لات و عزات هم تایید بکند و خدا را هم تایید بکند. او بدل هو یا بیخی تبدیلش بکو یک چیز تازه بر ما بیار. و مشرکین ایره میگفتن امی قرآن اوسو که یک قرآن دیگر را بیار ایره اغفال میگه اغفال. مردمی که به حق تسلیم نبوده باشن خودش در کوچه چپ میرود و ایواز ازی که تایید بکنه این قرآن را که از تو خواسته بود مانند شبیار ده سوری شبیار یک سوری شبیار تو باید بیخی به عظمت ازی قرآن باور پیدا بکنی. میگنی این قرآن وردار یک قرآن دیگری بر ما بیار، این دستور وردار یک دستور دیگری بر ما جور بکو. ولی چی هم تو میگهد این مردم های دیموکراسی خیلی هم میگه هر دو ما بگیم این قرآن تطبیق شد میگه نه این رو اوستو بکو. یک چیزی که ما نامی سازیم شما بنیادگرایی میکنین افرادگرایی میکنین، کدام چیز افراد کردین؟ فقط همه قانون قرآن تطبیق شد دیگه کدام چیزی نگفتیم. او بدل هو یا بدل کن آن را، بدل چی رقم میکنی؟ یا ما را هم در یه نبوت شریک بکو، ابو جهل هم شریک بکو دیگه، این رقم به تبدیل میخواهد. قل بگو ای پیغمبر ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، ما یکون لی ما حق ندارم مناسب به من نیست ان ابدله که بدل کنمش من تلقاء نفسی از جانب نفس خودم. این حق برای من نیست که در قرآن از دست خود تصرف بکنم، ما تصرف بکنم. این اتبع الا ما یوحى الی، پیروی نمی کنم مگر آنچه که وحی فرستاده الله جل جلاله به سوی من. در اینجا رد میکنه نظریه که سروش وضع کرده، میگه وحی چی است؟ یک پیغام خودساخته است که به اساس تجربه تکامل پیدا میکند. هر قدر تجربه بیشتر شد در حقیقت وحی و الهام قوی شده میرود. از این خاطر باز دستور کلان جور کرده ریسته. میکنه میبینید که با پیغمبر علیه السلام اول اولیاء الله یک نوع الهامات داره و این الهامات عقلی میگه در سطح فکر و افق پیغمبر ها بیشترتر و قویتر است. و قرآن میگه که ایتو نیست که میره تبدیل بکنم، در وحی الهی هیچ دخل ما ندارم، تقدیم و تأخیر را حق ندارم. چرا؟ این اتبع الا ما یوحى الیه، جزی نیست که ما پیروی نمیکنم مگر آنچه که الله به ما وحی فرستاده. در اینجا فقط انتقال موضوع است، نه تصرف داری حق دارم، نه پت کردنش و نه هم چیزی که از اینجا نیست او را بیان بکنم. اینی اخافو هر انم میترسم این عصای تو ربی اگر نافرمانی کنم پروردگار خود را، این عصای تو ربی اگر پروردگار خود را نافرمانی بکنم. ببینی که ربی میگوید یعنی پیامبر ما هم به الله محتاج است، بندیش است، احتیاج خود را پیغمبر ما از الله جل جلاله رفع می کند. عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ. عذاب روز بزرگ چیست؟ که انسان را حشر می کند در مقابل نعمت ها الله از تو پرسان می کند. قل بگو ای پیغمبر لو شاء الله، اگر الله می خواست ما تلوته علیکم، نمی خواندم آن را بر شما. اگر الله می خواست ما این قرآن را اصلا به شما تلاوت نمی کردم، این حق ما نداشتم که از جان خود خود پیغمبر بسازم. ولا ادراکم به و نه آگاهتان می کردم به مفاهیم کلام رب العالمین. قرآن کلام چیست؟ محکم است، کلامی است که کلیات موضوعات را برای ما شما می دهد. تفسیرش را پیغمبر خدا علیه السلام برای ما کرده. ولا ادراکم به و نه هم برای شما تفسیر می دادم، این مفاهیمش را برتان توضیح نمی دادم. لقد لبست فیکم، پس به درستی که زندگی کردم من در میان شما، عمرن یک عمری از دنیا را، من قبلی پیش از این، پیش از این خود در حدود 40 سال من امرای شما بودم. 40 سال امرای شما بودم، در او وقت بر ما امین محمد امین میگفتید، در او وقت مالهایتان را پیش ما میگذاشتید که ایره تو نگاه بگو که خائن نیستی. تو که شما بودین که انگامی که من حجر الاسود را میگه بلند کردم، در اوجه خوش شما با آمدن ما در حرم راضی شدین و خوش شدین. پس چطور ممکن بوده باشه که این عمر از امانت داری و صداقت را در میان شما سپری کردم، آلی که وحی الهی را بیان میکنم آلی باز دروغگوی شدم، آلی باز ساحر شدم، آلی باز مجنون میشم؟ فقد لبستو فیکم، به تقیم مدرن کردم در میان شما، عمرم من قبلی، یک عمر از دنیا را پیش از نبوت. افلا تعقلون، آیا نمیفهمید؟ این پیام باید جواب بدی. فمن اظلم و پس کی ستمگارتر، ممن از آن کسی که افترا علی الله کذبا، بر بندد به الله جل جلاله دروغ را، او کذب بی آیاته، یا تکذیب کند آیات او را، از او انسان تر ظالمتر کی است؟ انه لا یفلح المجرمون، مسلما رستگار نمی شوند گناهکاران، گناهکاران رستگار نمی شوند که حق برش گفته شود و به حق تابع نباشند. با این بیان رسایی که قرآن کریم داد، با این وضاحتی که قرآن کریم تثبیت کرد، با وصف از او سزاواری بود که باید ایمان می آوردن، ولی چنین نکردن. و یعبدون من دون الله، و می پرستن بجز از الله جل جلاله ما لا یضرهم، چیزی که ضرر نکند ایشان را، و لا ینفعهم، و نه فایده رساند ایشان را، چیزی را عبادت میکنند که نه نفع برشان میدهد و نه هم زیان برش میدهد. پس بوتی را سعی بکنن، غیر الله را سعی بکنن که او را تسلط قائل میشوند. خب این را چیزی را عبادت میکنند که نفع ضررش داری شک نمیکند. حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه میفرماید که قوم ما همیشه به 14 هم که از ما آمد، گفت کل ما خیراتا و نظرهای خود گرفتیم و رفتیم طرف ملات و بت کلان. در اوجا رواج ای بود که ای بت بود، در زیرش امی کل خیراتا را باز می موندن. با شب 14 که می تابید باز می گوید ای برکتی شد، بعد از او باز تقسیمش می کردیم. کلگی ما اول خو پیش روی طعام است، پشت سر کلگی دیگه خواب کردن، و به ای اعتبار که در شب 14 هم ای خدای ما به طرف ما نظاره می کنن. هم برکاتش در این نان پایین می شود، هم برکات سر ما پایین می شود. از این خاطر گفت کل اگه خواه کردم، من چشمه خدا خلاص کردم که امی بود رق رق سعی میکنه به این طرف نان. طاقتم نشد، آسایی که در خیستم و رفتم یک لقمنان از امی شوله مولای بود دیگه، این را گرفتم دادن این بود دادم، دیدم که نخورد، کس دارم خبر نشد، پس گریختم در جای خود سیدم. افتیدم دیگه تشویش مرا گرفت که چی تو میشود. گفت باز نزدیک شدم که اینان همه تو مانده دادنش و این را نخورده. یک سنگ گرفتم، آسایی که در این فرق زدم که تق شد، بر آمد، دیدم که ایش نکد، دفام نکد و غیر از استکاک سنگ دیگه چیزی نبود. امو جا گفتم که لا اله الا الله، نیست معبود بر حق مگر آن ذاتی که به اندازه بزرگ بوده باشه که در این کلمه نگنجد عظمت از او، ذاتی که احتیاجها را باید رفا بسازد، ذاتی که عظمتش در قلب تأثیر بگذارد. امو جا گفتم که نیست معبود بر حق جز الله. امو جا گفت پیش از که پیغمبر خدا علیه السلام مبعوث شود، بعد خبر می شود از بعثت پیامبر خدا و برادر شرایی می کند، پشت سر خودش می رود و انگامی که یک سی روز می گذارد که پیامبر خدا علیه السلام را ملاقات می کند و کلمه شهادت را می گوید، بعد می گوید یا رسول الله، این کلمه در دلم بوده باشه من او را از مشرکین پت بکنم، این ناممکن است. در داخل حرم داخل می شود و می گوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بعد مشرکین او را زیر لات قرار می دهد. و حضرت ابوبکر صدیق میگه که ای از قبیله غفار است، اگر شما ای را به قتل برسانی کاروانایتان از کدام طرف تیر می شود و مردم با شما را نمی ماند. اما بود که الهش می کند و پیغمبر علیه السلام بازی را می خانه و برش میگه که ابوذر، پنجمین نفر است که مسلمان شده، پس به طرف خانهت برو، من از تو دفاع کرده نمی تانم، ولی این پیام در دلت باید جای بودی و ای را نگاه باید بکنی که همیشه کار غلطی که کردی فورا و اتبیا سیئت الحسنه، پشت سر هر نیکیت بدیت نیکی را بگذار، تمحوها که این نیکیت بدیها را از بین ببرد. و خالق الناس به خلق حسن، همیشه به مردم به اخلاق نیکو و به اخلاق خوب مراوده داشته باش تا که نمونه از اسلام را برای مردم نشان بدی. این مردم عقل برش میگوید که این بتها را عبادت نکنید، ولی وقتی کسی بدوقت میشود و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم، خی بدیلش چیست؟ و یقولون، میگن هؤلاء شفعاءنا عند الله، میگن اینها، ایشان میگن که اینها شفیعان ما عن نزد الله، اینا سفارشگران ما هستند پیش خدا، ای ما عبادت میکنیم که این ما را به الله برسانند. دیگه جمعی که و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما خوی سنگوچو به عبادت نمیکنیم مگر ای که ما را به خدا نزدیک بکنه، زلفا تقدیم بکنه ما را به الله، از الله دور میشم ایت فکر میکنم که خدا نمیشنود. الله به همین اساس اینا را مشرک میگوید، یعنی مشرک هم در حقیقت میخواد خدا را عبادت بکنه، الله را عبادت بکنه، طریقی عبادتش غیر شرعی است، الله مؤبد اینها را در دوزخ جای میدهد. قل بگو ای پیغمبر، اتنبئون الله آیا خبر میدید الله را به ما لا یعلم فی السماوات والارض به آنچه که نمیدونه الله در آسمان ها و زمین چرا مشرک الله قبض میبیند به خاطر که قید کرد محدود کرد علم و تسلط الله جل جلاله رو بر مخلوق از این خاطر الله بدش میگوید چرا مشرک را بد میگفت به خاطر اینی گفت بگو ای پیغمبر آیا خبر میدید الله را به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض با آنچه که نمیداند در آسمان ها و زمین امیر خبر میکنی یعنی اگر مشکل سر تو میآید الله سر تو خبر نمیشه که دیگه کسی گفت به او میرساند به همه قدر الله جل جلاله که بر ما کوشک معلوم میشه و این نفر دین میگم مشرک است نجس است الله به هیچ وجه نه عبادت تو را قبول میکند نه نزدیکی تو را به الله قبول میکند پس باید بفهمیم که اتو نباید جان خود شفیعه را جور بکنیم از جان خود سبحانه منزه منزه است او از هر عیب و نقص از جمله است که به هر بندیش جواب نگوید عبادت هر بنده و حالات هر بندیش خبر نداشته باشد و تعالی بلند مرتبه است اما یشرکون از آنچه که ایشان شریک او میدانند هر چی که شریک او میدانند الله از او بلند مرتبه و منزه است و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا اتو نگوید که دین نو بیاید و ما کان الناس و نبودن مردمان الا امتا واحدتا مگر یک امت بودن همه که مسلمان بودن فاختلف و پس خودشان اختلاف کردن تقسیم بندی را شروع کردن به خاطر دنیا و وسیله از این تقسیم بندی که تثبیت شده نگاشه شرک را ایجاد کردن ولولا کلمتون و اگر نبود کلمه ای که سبقت مربک سابق صادر شده است از پروردگار تو به ای که ما عذاب نمیدهیم تا یک انسان را تا که اجل محدود و مقررش فرا نرسد و قضی بینهم هر آن حکم کرده میشد در میان ایشان فی ما فیه اختلافون در آنچه که در آن اختلاف دارند در آنچه که در آن اختلاف دارند خامخواه حکم میکردیم و موضوع را یک طرفه میکردیم ولی این نسل تا آخر از این دنیا باید ادامه پیدا بود و یقولون و میگوین لولا انزل علیه آیه من ربه مشرکین میگن چرا فرو فرستاده نشد علیه بر محمد صلی الله علیه و سلم آیت نشانه می ربی از جانب پروردگارش یک نشانه خوب باید پیدا میشد این نشانه را با مسائل مختلف اینا تحلیل میکردن یک دفعه امیر میگفتن که نشانه امی بوده باشه که یک آتش از آسمان باید پایین شود یکان دفعه نشانه ای بود میگه خدا کتمام گفت بزند یکان دفعه این نشانه بود یکان دفعه نشانه ای بود که امی بوتای ما را به گپ بیارد یکان دفعه نشانه ای میخواست که اون پدرها و اجداد ما که مردن قبلا اونا باید زنده شوه و به نبوت تو گواهی بدهد یعنی احمقانه فکر میکردن تو که زنده هستی میبینی قبول نمیکنی که از ما از قبر بلند شو بازو خواهد دیگه گواهی بدهد فقل بگو انما الغیب لله بگو جز این نیست که علم غیب مر الله راست فانتظرو پس انتظار بکشید فانتظرو انتظار بکشید اینی معکم من المنتظرین هر آن من با شما از جمله منتظرانم شما هم انتظار بکشید خیمه هم انتظار میکشیم که چگونه الله جل جلو دلائل عظمت خود را باز قائم میکنن چه تو با شما سبک و ذلیل میشوید یک وقت باز فرا رسید که مشرکین دیگه گریختن شروع کردن هر کدامش یک تعدادشان به شام رفتن و پیامبر خدا علیه و سلم خیال شما که من خلاص میشم یک تعداد از خانه خود پد شدند یک تعداد ایران مانند که خود افسوس میکنند کاش که والا قبلا مسلمان میشدیم این رقم حالات با سرشان آمد انتظار بکشن شما و ما هم انتظار میکشم که الله با چه سقوطتان میدهد و اذا اذقنا الناس رحمتا و چون بچشان مردمان را رحمتا رحمتی از خود من بعد الضراء مستهم بعد سختی که رسیده بود به ایشان اذا لهم مکر فی آیاتنا ناگهان ایشان را مکر باشد در نشانه های ما ارگا ما رحمتی به ایشان بچشانیم بعد از تکلیفی که اینها را فرا گرفته بود ناگهان باز اینها را مکر و نقشه باشد در آیات ما باز اصلا الله را اعلام میکند باز بغیر الله دیگه شروع میکند ولی فلانه جابر و باز این تو میشود قل الله اسرع و مکر بگو الله سریعتر از شما در رسانیدن جزای مکر شما قل الله اسرع و مکرن بگو الله سریعتر است از شما در رسانیدن جزای مکر به شما ان رسولنا مسلما فرستادگان ما کرام الکاتبین یکتبون ما تمکرون می نویسن آنچه که مکر میکنین آن نقشه های خفی که علیه الدین جور میکنن الله او را خوب میداند و سر کرام الکاتبین نوشتش میکند. بعد میگه که یک انسان باید توحید الله را بپذیرد، تسلط الله را باید بپذیرد، در هر قدر که در نعمات و این نظام الهی بیاندیشد به امون اندازه ایمانش بلند میرود. پس عطف میکند، دلائل را بیان میکند. هو الذی المعبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال و یکو یگانه است، الذی آن ذاتیست که یسیرکم فی البر و البحر روان میکند شما را، فی البر بر بالای چارپایان و چارپایان روانت میکند، اسب در خدمتت داره، شطور در خدمتت داره، قاطر و مرکب در خدمتت داره. الله این تو یک ذات عظیمی هسته و از خود پرسان بکن تو قویستی یا شطور، و الله امور ایتو تابعیت کرده یک طفل کوچه که باشد اوثار شطور در دستش بته، بعد برش میگه ایخ رد کرده برش مسته، بار سرش میمانی میمانی میمانی که باز چوکش میکنی بخه باز بلند میشاد. ولی از نظر عقلی یک بار فکر بکن، اگر او را الله با تو تابع نکند میتونی که شطور با این بگه که حتما بشین که من سر تو بار میکنم؟ ترس ما خب بسیار ضعیف است. یگان دفعه ما را خنده میگیرد. مرغی که در خانه داشته باشم یگان دفعه کسی را میزنه، باور بکنم انسان های کلان کلان از مرغ میترسد. این را خود چی میکنی؟ از مرغ عقب میرود. سگ بسیار کوچک است، گرگ بسیار کوچک است، با مون نزدیک نمیشود. اگر شطور یک بار بر تسلیم نشود میتونی او را بگیری؟ ممکن نیست بگیریش. میتونی با شیرش بخوری؟ میتونی شیری گوا بخوری؟ هیچ امکان ندارد. الله جل جلاله تابع کرده برای ما شما. از این خاطر میگه هو الذی، الله آن ذات است که یسیرکم فی البر، شما را حرکت میکنه میدهد، روانت میکنه فی البر در خشکی بر بالای ز حیوانات، اس روانت هر جایی که میخواهی. و البحر، الله آن ذات است که شما را روان میکنه در بحر به کشتی ها، کلان کشتی ها است که تنهای عجیبی است در اوج وجود داره از مالتان، کانتینرهای بسیار بزرگ اما بین بحر حرکت میکنی. و این نعمت الله نیست، این کدام کسی غیر الله برای تو مسخر کرده؟ حتی اذا کنتم فی الفلک، تا وقتی که باشی در کشتی، و جرین بهم، و روان شد امی کشتی با سواران خود، بریح طیبت، به باد بسیار خوش و گوارا، و فرحوا بها، و خوش شدن به آن باد، جاءت ریح عاصف، آید به ایشان باد بسیار سخت و تندی، و جاءهم الموج، و بیاید به ایشان موجهای سخت بحر، من کل مکان از هر طرف، و ظنوا یقین بکنن انهم احیط بهم، که از هر جهت آنها را فرا گرفته است. یقین بکنه که دیگر راه نیست، از هر طرف موج می و به کشتیشان می خورد. دعو الله مخلصین له الدین، بخواند الله را، بخواند الله را خالص کنندگان به وی در عبادت، خالص کنندگان به وی عبادت میکنند. تنها میگه یا الله مرا نجات بده، یا الله مرا نجات بده. یک روز ما یک جای میرفتیم، سر مقر که رسیدیم پیش روی تیره یک دانه بر ابر آمد. این ابر که آمد تیره یک دفعه تویان خواهد دور داد، میگه دفعه علیم یک جنرال سر بسته رنگش پک فریده و میگه یا الله یا الله یا الله چک میزنه. ما گفتم خدا خیر بده، همینجون که یک الله گفته میری این حی علی صلات هم که میشه یکان رو بگو یا الله. اوجا خون به الله دیگه ملتفت شد دیگه، در اینجا خوب رو آوردی و در پایین که بیشین وقت نماز پوسه میخوانی دیگه، ایک قصخ سرش تمام میشد که ایش پرسان نکن. در اینجا هم ببینیم که انسان های بدبخت انا طور هستن که ارگا که سختی سرش بیا دعو الله مخلصین الله الدین، به الله التجا میکنن در حالی که خالص کننده باشن به الله عبادت را. لئن انجیتنا، اگر خلاص کنی ما را من هذه عظیم علم، از این مشکل و از این حالت هلاکت، لنکونن من الشاکرین، خامخواه جمله شکر کنندگان خواهیم بود، خامخواه جمله مخلصین. اخلاص به معنای ایمان نیست، مخلصین الله الدین که میگه اینجا به معنای ایمان نیست، اخلاص به داشتن علم که به جز از الله کسی دیگر ما را اینجا خلاص نمی کند. این اخلاص معنیش است. دعو الله مخلصین الله الدین، علم پیدا میکنن که خلاص کننده از این مشکل جز الله کسی دیگری نیست. میگن لئن انجیتنا، یا الله اگر ما را خلاص بکنی من هذه از این هلاکت، لنکونن من الشاکرین، هر آن باشیم از جمله شکرگویندگان. فلما انجاهم، پس چون نجات داد ایشان را، اذا هم یبغون فی الارض، ناگهان ایشان ستم میکنند در زمین، یبغون تجاوز میکنند در زمین بغیر الحق و ناحق، بعد از بناحق تصرف میکند. فلما انجاهم دلیل میشد که هر انسان مضطر ولو که مؤمن نباشد به الله که التجا بکنه الله جواب برش میگوید. از این خاطر است که پیامبر خدا علیه السلام میگه اتقوا دعوت المظلوم فانه ليس بینه و بین الله حجاب. از مظلوم بترسن که در بین آه مظلوم و در بین الله کدام پرده ای نیست. این مظلوم که مضطر میشود به الله به ضد تو دعا میکند، ولو که کافر هم بوده باشد الله برش میگه که لانصرنک ولو بعد حین، خامخا نصرت برت میتونم، خامخا کمک برت میکنم ولو که بعد از یک مرحله بوده باشد. یا ایها الناس، ای مردم، انما بغیکم علی انفسکم، ای مردمان هر آینه جز این نیست که ستم شما علی انفسکم بر نفسای خود شماست، تجاوزتان از حریم الهی ضررش برای خود شماست. متاع الحیات الدنیا، یافتید بهرمندی زندگی این ناچیز دنیا را، متاع الحیات الدنیا، یافتید بهره زندگانی دنیا را، ثم الینا مرجعکم، باز به سوی ما بازگشت شماست، فننبئکم، پس خبردار کنیم شما را، بما کنتم تعملون، به آنچه که می کردید. ابن اسحاق متاع الحیات الدنیا به نصب ای را خوانده، یعنی به فعل مقدر تتمتعون متاع الحیات الدنیا، شما بهره گرفتید با زندگی ناچیزی از دنیا، تتمتعون متاع الحیات الدنیا. و قرائت دوم متاع الحیات الدنیا مرفوع را بخوانیم، به خاطر که خبر برای مبتدای محذوفه شود. معنای تمش که ذالک متاع الحیات الدنیا، این میست زندگی ناچیزی از دنیا، یا اینکه هو حیات الدنیا، هو متاع الحیات الدنیا، امیست زندگانی و بهرگیری از دنیا. ثم الینا مرجعکم، باز به سوی ما بازگشت شماست، فننبئکم، پس خبردار کنم شما را، بما کنتم تعملون، به آنچه که می کردید.